Unaona kama kila unachogusa kimeharibika. Ujasiri wa kusema tena umetoweka. Mana kila unalosema wewe kama unakosea. Umechanganyikiwa ni Mungu wajua unayopitia. Na ukisema uelezi wengi kwao ni furaha. Wewe mwombe Mungu uba kikimia na mengi umevumilia. Moyo umenyamunia. Hapo ulipo sasa ng'ang'ania tena. Na Mungu wajaruhusu jaribu kuliko uwezo wako. Imani nusu ongeza utashinda. Mungu watoruhusu ufe kabla ya baraka zako. Imani nusu ongeza utashinda. Siko kakati za fura. Na uwe utacheka bila upitani. Umuri uko na we. Siko kakati za fura. Na uwe utacheka bila upitani. Umuri uko na we. Kauli ya mwisho ya Mungu. Wapo wanaojua we una mtoto. Kwa kijeni wanaulizaga ana umri gani. Tena wanaojua umefukuzwa kazi. Kwa kijeni wanaulizaga bosi wako yupo. Ila nakwambia hayatodumu ni nyakati tu. Hautobaki hapo, haya ni mapito. Jipe moyo tazama juu, mwombe Mungu jasiri. Ni mapito tu, jipe moyo mkuu. Japo huna nguvu ya kumwomba, mwishie Mungu. Ni mapito tu, jipe moyo mkuu. Mungu wajaruhusu jaribu kuliko uwezo wako. Imani nusu ongeza utashinda. Mungu wajaruhusu ufe kabla ya baraka zako. Imani nusu ongeza utashinda. Siku zangati za fura. Na uwe utacheka tena. Utijani maneno uongo wakakwambia umemwasi Mungu. Sawa hawajui unakopita. Wakaja na unabii wakasema umefika mwisho wako wewe. Sawa hawajui unakopita. Oh, wakainuka ndugu wa karibu wakakusema ovyo ovyo ovyo. Sawa hawajui. Hey, unakopita. Kila kitu ni kimya. Marafiki ni kimya. Oh.